Братья, тему сегодняшнего нашего общения и начало нашего общения, друзья заспевали псалом. «Стану на колено перед кем? Перед Богом всемогутним». И я хочу сказать, что сегодня это основная цель наша – помолиться Богу нашему. И основная цель сегодня – побачити Господа нашего, который с нами, который обещал быть во все дни, до скончания веку, с нами Господь, братья дорогие. Я сегодня хотел бы перед молитвою деякі слова из Писания зачитати, и мы помолимся Господу нашему. Апостол Павел, послание до евреев, говорит такие слова, 8 раздел. Главное в том, что мы говорим, мы имеем такого пересвященника, який сів праворуч від престолу величі на небесах. Друге місце, теж послання до євреїв, 4 розділ, з 14 вершей нижче прочитаємо. Тож, маючи пересвященника великого, який перейшов небеса Ісуса, Сина Божого, тримаємося твердо визнання нашого. Бо ми маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нам в немощах наших, але такого, який подібно нам був випробаний усьому, крім гріха. Тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать для своєчасної допомоги. І послання апостола Павла до римлян, читаємо в 8 розділі, таке слово, 34 вірш. Хто осуджує? Христос Ісус помер, але і воскрес. Він праворуч Бога і заступається за кого? За нас. Я, браття, думаю, що ми зрозуміли тема. О чому сьогодні наше бажання? Христос заступається за нас. Разве, браття, от і сестри серед нас, сестра є, я думаю, що кращої нам немає долі, кращого немає бажання, як мати такого пересвященника, котрий сьогодні перед Отцем Небесним заступається за нас, і котрий сьогодні і поміч наша, і защита наша, це Господь і Спаситель наш. Браття, це головне, апостол Павло, саме головне, те, що ми сьогодні говоримо, о чому розсуждаємо, що ми маємо такого прекрасного Господа, котрий сьогодні тішиться і нами, і радується, браття, що ми тут на землі, як його діти, можемо Господа нашого прославити, можемо сьогодні радуватись. І сьогодні, браття, ми на землі, але для нас вічність, ми ожидаємо вічності. І я от одне слово, чи раніше один текст, книга псалмів, я хотів би нагадати, в 73-му псалмі українському, російському, 72-й, 25-й вірш, отакі слова. «Хто крім тебе є у мене на небі, і коли з тобою нічого не хочу на землі?» Такі слова, от дивіться, написані в книгі псалмів. «Хто крім тебе?» виражає слова Асав, псалмопєвець, хто крім Господа нашого є на небі? А ми ще, браті і сестри, де? На землі? І він говорить таке слово, браті, що і з тобою я на землі нічого не хочу. Яка прекрасна доля, яка прекрасна участь для нас всіх, небо для нас відкрито. І ми маємо, як ми читали, такого пересвященника, котрий може заступитися, походатайствувати за тебе, за мене сьогодні перед Отцем Небесним. Він сьогодні є тим небесним ходатаєм. Він заботиться про нас. Він хоче підкріпити нас і в немощах наших, як говорить Слово Господнє. І от я повторюю, псалмопевець говорить, я на землі нічого не хочу без тебе. Я в небі. Прекрасний уділ, браття. Прекрасна участь нас чекає на небі. І тому хай Господь поблагословить нас, щоб наше стремління, от коли ми тут на землі ще, але ще наше основне стремління було куди? Небо відкрите, браття. Небо для нас приготовив Господь. Він сьогодні, от, апостол Павло говорить, він сьогодні ходатайствує за нас. Він переживає за нас. Він, оці, це слово такого пересвященника, котрий може співчувати нам і підтримувати нас. Ми маємо такого Господа. Браття, дорогі, я думаю, що за це стоїть благодарити, що ми сьогодні маємо такого Господа, котрий і сьогодні заботиться за нас. І тому перед началом от нашого служення я хотів, браття, що ми о цьому помолилися, подякували, що Він є для нас сьогодні, що Він небо відкрив, що Він на небі сьогодні з Отцем Небесним, а там праворуч Отця Небесного і ходатайствує за нас, кожного з нас, для того, щоб і нам було на землі, коли ми живемо, а було наше переживання за вічне, за небо, щоб ми сьогодні переживали, щоб наша участь була не тільки о земному, а о небесному. До цього ми сьогодні повинні мислити. І тому хай Господь благословить, дорогі браття, кожного із нас. Ми зараз помолимося і подякуємо Богу нашому за те, що в Ісусі Христі ми маємо самого прекрасного заступника, ходатая, і Він сьогодні ходатайствує за нас. Слава Йому, Богу нашому. Амінь. Помолимося.